Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri'nde tekrar beraberiz. Son derece dramatik bir filmin hem birazcık filmatiğini, özellikle de yönetmen Steven Spielberg'in yapmak istediklerini ve buna film müziklerinin nasıl katkıda bulunduğunu bugün konuşacağız. Tabii ki filme konu olan Alman iş adamı Oskar Schindler'den de bahsedeceğiz. Tesadüfen bulunan, çatı katında tesadüfen bulunan ve bavulunun içinden çıkan o Schindler Yahudileri olarak bilinen 1200 kişinin hatırasıyla çok daha büyümüş bir film, tamamen gerçeklere dayanan bu filmin psikomüzikolojik analizini de yapmaya çalışacağız. Bu konuda yazılmış bilimsel makaleleri, film müzikleri besteleyen bestecilerin de bakış açısını dikkate alarak konuşmaya çalışacağız. 1993'te piyasaya çıktıktan sonra milyonlarca kişinin izlediği, sadece Almanya'da 6 milyon kişinin izlediği, çıktığı gün 100 bin kişinin sadece Almanya'da seyrettiği bir film. Son derece dokunaklı bir film. Ama bu epik dokunaklı halini tabii ki John Williams'ın film için bestelediği ve Isaac Perlman'ın seslendirdiği ana tema ve film soundtracklerinin etkisi çok büyük. Bu haftaki konumuz Schindler's List, Schindler'in listesi. İsterseniz önce John Williams'ın bestesi Isaac Perlman'ın yorumuyla filmin ana temasını dinleyelim. Thank you. Bugün Schindler'in Listesi adlı filmin bazı özelliklerini konuşuyoruz. Tabii Bisiklet Zinciri programının içeriği gereği ana temasının ve bazı müziklerinin sahnelere, insanların algısına nasıl etki ettiğini de konuşacağız. Önce isterseniz çok kısaca filmden bahsedelim. Filmi izlememiş olanlar için de filmin tadını kaçırmadan anlatmaya çalışayım. 93 yapımı bir film. Steven Spielberg'in yönettiği film. Steven Zaylian tarafından senaryosu yazılan bir film. Aslında Avustralyalı yazar Thomas Kennelly'nin Schindler's Ark adlı romanına dayanıyor. Film tabii ki Alman iş adamı Oskar Schindler'in yaşamına odaklanıyor. Kendisi de bir etnik Alman olan bu iş adamının işte İkinci Dünya Savaşı sırasında ki kendisi de Alman Nazi Partisi'ne üye, hatta son derece fırsatçı, oportunist bir iş adamı. İşte bu iş adamının savaşın çıkmasıyla birlikte savaştan yararlanarak büyük paralar kazanmak amacıyla kurduğu bazı şirketler, ki o şirketlerde özellikle Almanya, Polonya'yı işgal ettikten sonra oradaki Yahudilerin işçi olarak, bedava işçi olarak kullanılmasından da yararlanarak oldukça önemli bir fabrikatör haline gelmişti. Fakat işler değişip de Almanlar kaybetmeye başladıkça aslında Oskar Schindler'in de kendi iç hesaplaşmasıyla beraber artık fabrikasını aldığı, dolayısıyla da işe yarar iş gücü olacak olanların kamptan kurtulması, dolayısıyla yaşama tutunması bir şekilde Oskar Schindler'e bağlıydı. Giderek bu listeyi genişlettiğini görüyoruz ama aslında Liam Neeson'ın oynadığı Oskar Schindler karakteri filmde de o şekilde güzel anlatılmış. Aslında Ben Kingsley'nin oynadığı Itzhak Stern, yani muhasebecisinin büyük marifetiyle bu kadar insanın kurtulmasına yol açıyor. Öyle ki işte kamptan alınarak bir takım silah yapımı ya da her türlü metalcilerinin kullanacağı fabrikalara götürülürken insanların işe yaramaları gerektiği ortada. Dolayısıyla da filmde de bu geçer. İşte ben flütçüyüm der, ben edebiyatçıyım der ama ne fayda, onlara işçi lazımdır. Dolayısıyla da Itzhak Stern, yani Oskar Schindler'in muhasebecisi, bu kişileri işte çeşitli fabrikada işçi olacak şekilde göstermeye başlar ve bu şekilde film devam eder. Ralph Fiennes'in de bir SS subayı olan Amon Göth'ü oynadığını hatırlatalım. Hemen hemen tüm zamanların en iyi filmleri arasına birçok açıdan girmiş bu filmin. Kişedeki hasılatı da önemli bir miktarda insanların ilgisini ortaya koyuyor. İşte bu kurtulan insanlar, ki sayıları 1200'e dayanan kamplarda bir şekilde Oskar Schindler'in de sayesinde ama bence daha çok Itzhak Stern'in sayesinde kurtulmuş olan bu insanların Schindler'in Yahudileri olarak tarihe geçmeleri aslında 1963'te film yapılması için önerilmiş, bir takım aksilikler olmuş ama en sonunda Steven Spielberg'in yönetimiyle filmleşmiş, 72 günde çekilmiş 1993 yılında. Tabii filmin siyah beyaz çekilmesinin çok önemli bir sebebi var. Filmi daha çok bir belgesele benzetmek adına, dolayısıyla gerçekleri ortaya koyuyor olabilmenin altını çizmek babında Spielberg'in seçiminin siyah beyaz olduğunu da hatırlatalım. Tabii sembolik açıdan işte o kırmızı mantolu kızın filminde yegane renkli karakter olarak gösterilmesi de bir iki müzik sonrasında konuşacağımız filmin sembolist taraflarından bir tanesi, sembolik önemi olan özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer önemli konu da sinematograf Janusz Kaminski'nin filmi ölümsüzleştirmek, daha doğrusu zamansızlaştırmak, hangi zamanda geçtiğini unutturmak için bunu tercih ettiğini de biliyoruz. Gerçekten de filmin aslında insanların bir insan kıyacak, faşizmin kitle ruhu anlayışını ortaya çok net bir şekilde koyacak sinematografiyi sadece İkinci Dünya Savaşı'na değil, tüm zamanlarda insanlığın çaresizce seyretmek zorunda kaldığı bir drama olarak vermek adına kullandıklarını da söyleyelim. Filmin soundtracklerini, yani müziklerini besteleyen kişi yine tıpkı geçen hafta Hans Zimmer'dan bahsetmiştik. Sherlock Holmes dizisinde kullandığı orkestrasyon ve tekniklerin filmi yansıtması, karakteri anlatması bakımından çok başarılıydı. Bir o kadar başarılı diğer bir besteci de John Williams. Bir sürü John Williams var ama biz bu film müzikleriyle ünlü olan John Williams'dan bahsediyoruz. 1932 doğumlu. Jaws, Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Home Alone vesaire yüzlerce filmin müziğini yapmış bir besteci. Schindler'in Listesi adlı filmde de çok özel bir ilhamlanmayla yaptığı bu beste filme ayrı bir karakter katıyor. Her ne kadar Itzhak Perlman'ın hem filmin konusunu hem de bestesiyi duyar duymaz çalmak için can atması bu dünyaca ünlü keman sanatçısının filme katkıları olarak tarihe geçti. Film aslında Oscar Schindler'in çok o oportunist günlerini göstererek başlar. Yıl 1939'dur. Polonya işte zapt edilmiştir. Oscar Schindler çevre yapmak adına oradaki önemli Nazi subaylarına yalakalık yapar. Bu arada tabii işte bazı gece kulüplerinde onlarla karşılaşmak, onlara içki ısmarlayıp onlarla aynı fotoğrafta yer almak için bazı kulüplere gider. İşte orada da yine Itzhak Perlman'ın seslendirdiği bir müzik devreye girer. İsterseniz onu da dinleyelim şimdi. Bruno Cabeza adında Carlos Gardel'in ve Alfredo Lepera'nın tangosu bu. Biz filmin ana temasını çalan Itzhak Perlman'ın yorumuyla dinleyelim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Oskar Schindler'in yaptıklarını İtzhak Stern'le birlikte kurtardıkları 1000 Yahudinin epik ve dramatik öyküsü Schindler listesinden bahsediyoruz bugün. Biraz önce yine filmin ana temasını çalan İtzhak Perlman'ın yorumundan filmin açılış sahnelerinden birinde olan tangoyu dinledik. Filmin sembolik çok önemli 2-3 ayrıntısı var. Tabii ki siyah beyaz çevrilmesi, bunu konuştuk biraz daha. Hem zamansızlaştırması, yani filmin ne zaman geçtiğinin biraz daha muğlaklaşması, daha dramatik özelliklerle beraber biraz daha belgesele yakınlık göstermesi için seçildiğini söyledik. Ama şu kırmızı montlu kız meselesine gelelim. O da önemli bir sembolizm içeriyor. Aslında Spielberg kendi sözleriyle şöyle anlatıyor olayı. He watched for a long time before turning around. He saw the little girl in red. And he wondered why didn't the Nazis who were rounding up and shooting anybody who resisted, why the most obvious person wearing the loudest coat, the coat that was crying out to be captured and put into a truck. Why the Nazis were gathering everybody else but this little bright red spot moving down the street. I did it in color, or at least I did the coat in color, for another reason, which was that the Holocaust... Filmi siyah-beyaz çektim. Böylece biraz daha gerçekleri yansıtan bir belgesel havası kazandı. Ancak tıpkı tüm film boyunca renkli tek görüntü olan o kızın kırmızı montu gibi çok belirgin bir şey vardı ki insanların bu soykırıma karşı gözleri kapalıydı. Aslında her şey gözlerimizin önünde olup bitiyordu. İnsanların gözlerinin önünde bir grup insanın bir başka grubu yok etmeye azmedişi hepimizin gözleri önünde ve bizim sesimiz çıkmaksızın onları dinliyorduk. Filmde kırmızı montlu kızın sadece sokakta yürürken tüm Yahudilerin toplanması sırasında tek başına öylece sokakta yürürken insanların vurdumduymazlığını da resmetmiş oluyor bu görüntü. Daha sonra tekrar göründüğünde bir arabanın üstünde aynı montlu kızı, kırmızı montlu kızı ölü olarak gösterir. Filmde bu sahnenin de müziği var. Kırmızı montlu, kırmızı ceketli kız. İsterseniz onu dinleyelim. Kırmızı ceketli kız sahnesindeki soundtrack de böyleydi. Filmin özellikle ana temasının ne özelliği var psikomüzikolojik olarak değerlendirirsek. Buna da geleceğiz ama bahsetmiştim işte bu kırmızılı kızın bir sembolik değeri olduğu. Aynı şekilde mumların kullanılması da güçlü bir Şabat günü hatırlatması olarak da filmde önemli bir unsur. Ama biraz önce müziğini dinlediğimiz sahnede aslında yine Spielberg'in söylediği çok önemli bir şey. Film siyah beyaz tabii ki. Bir açıdan belgeselleştirmek adına kullanılmış olsa da diğer açıdan da aslında bu soykırımın kendisinin renksiz olduğunu, insanlığın renksiz yüzünü gösterdiğini, dolayısıyla filmin buna atıfta bulunduğunu, o kırmızılı kızın da yaşamdaki umudun temsilcisi olarak renklendirildiğini söylüyor. Filmin ana temasına gelelim. Gerçekten de o çok güçlü etkisini nasıl yaratmış? Biraz ona bakalım. Onunla ilgili yapılmış bir deney de var. Onu da anlatmak istiyorum ama genelde geniş aralıkların kullanıldığı, geniş büyük oktavlı enstrümanların, özellikle yaylıların drama yaratmak için kullanıldığını çok biliyoruz. Eğer çok duyuyoruz, eğer böyle bir film için orijinal beste yapılmamışsa da bu tarz müzikleri yönetmenlerin bu sahnelere koyduğunu biliyoruz. Mesela bir diğer örnekte Piyanist adlı filmin ki 2002 yapımıdır. Adrien Brody'nin oynadığı, Roman Polanski'nin çektiği. Orada da örneğin Chopin'in Do diyez minör nocturne'ü kullanılır. 20 numaralı. İsterseniz Eşkenazi'den dinleyelim onu. Sonra film müzikleri besteleyen Nick Prok'un Schindler'in ana temasını nasıl yorumladığını konuşalım. Vladimir Eşkenazi'nin yorumundan Chopin'in Do diyez minör nocturne'ü dinledik. 20 numaralı The Pianist adlı filmde kullanılmıştı. Bu bugün konuştuğumuz Schindler'in Listesi adlı filminden yaklaşık 9-10 sene sonra çevrilmiş bir film. Ama şimdi konuşacağımız ve de bir başka film müziği bestecisi olan Nick Prok'un yorumlarına dikkat edilerek seçildiği için o film adına yer verdim. Kendi bloglarından okuyabilirsiniz. Nick Prok şöyle güzel özellikler anlatmış. Öncelikle diyor ki kemanın kullanımı son derece etkili. Özellikle kemanın ses range açısından üst ve alt seslere baktığımızda son derece geniş bir enstrüman ama özellikle iki ve daha yukarıda olan arpejli, oktav arpejlerini çok daha dramatik olarak vermek mümkün. Özellikle işte müziğin ana temasını kullandıkları tonalite açısından da bu son derece iyi. Ama bence altını çizdiği güzel bir şey var. Abartıyor mu? Siz karar verin. İşte kemanın en pesteli sol notası, yani boş teldeyken, özellikle ikinci ve dokuzuncu ölçülerde bestecinin bilerek boş teli de hesaba katmasını, melodiyi ve çalım tekniğini çok daha hümanist hale getirdiğini söylüyor. Bunu argümente etmek için de işte boş tel olduğu için vibrato görece daha zor yapıldığı, hatta yapılamadığı için o sesin çok daha kuru, yorumdan uzak ama buna rağmen insana en yakın seslerden biri olduğunu söylüyor. Bir diğer önemli nokta söylediği, konçertolardan da farklı olarak kemanı çok öne koyması, orkestrayı tam anlamıyla arkada sessizce eşlik eden bir ünite olarak düşünmesi aslında seyircilerin tek tek bireysel olarak filme dahil olduğunu, dahil olması için psikolojik bir altyapı oluşturduğunu söylüyor. Yani demek istiyor ki aslında sadece kemanı bir kişiyi duyarak çok daha individüel bir, bireysel bir katılım söz konusu olur ki bu müzikten anlayalım ya da anlamayalım, profesyonel olalım ya da olmayalım, bilinçaltımızda böyle bir etki yaratır. Gerçekten de şu deneyden de bahsedeyim. Şimdi Schindler'in Listesi filminden bazı sahnelerle birkaç dakikalık bir özet yapılıyor ve bu özet gösteriliyor ve bir gruba bu özet film müzikleri arkada çalmazken gösteriliyor. Diğer gruba ise aynı görüntüler, birebir aynı görüntüler. Bu sefer filmin orijinal soundtrack'i olan bestelerle dinletiliyor. İki grup arasında filmle ilgili yapılan yorumlarda şöyle büyük bir fark var ki bu farka yol açan tek şey aslında filmin müziği. O da şu: birincisinde, yani müziksiz Schindler'in Listesi'nin özetine bakan insanlar bunun tarihteki kara bir leke olduğunu, gene de azımsanmayacak sayıda iyi insanın olduğunu, dolayısıyla umutlanmak için çok sebebimiz olduğunu ama yine de tarih kara harflerle yazılan çok dramatik olaylara sahnedir şeklinde bir sonuç çıkıyor. Ama gel gelelim müzikle dinleyenlerin ise biraz önce anlattığım gibi solo kemanın bireyselleştirici özelliğinden ve özellikle de kompozisyonun o çok içini acıtan melodik ve armonik yapısı insanlarda bu sefer yorum yaparken bir adım daha ileriye giderek şöyle bir fark açıyor. İnsanlar bu sefer diyor ki böyle bir şeyi nasıl yaptık? Buna nasıl izin verebildik? Böyle şeyler gözlerimizin önünde olup giderken nasıl umursamadık? Yani ilkinden farklı olarak insanlar kendisini suçlu hisseden, daha doğrusu kendisini tam anlamıyla o kırmızılı kızın yerine koyan, kırmızılı kız yürürken umarsızca bakan insanlarla özdeşleştirdiğini görüyoruz. Bence bu son derece önemli. Zaten psikomüzikolojik açıdan da filmin bilinçaltı fenomenolojisinin aşağı yukarı böyle bir şey olduğunu söylemek abartılı olmaz. Zaten filmin sonunda Oscar Schindler çok daha fazla kişiyi kurtarabileceğini, yakasında duran bir amblemi satarak iki kişiyi daha bile kurtaracağını, daha fazla şey yapabileceğini ama yapmadığını söyleyerek bir günah da çıkarır. Onun da soundtrack'ini dinleyelim isterseniz. I could have done more diyor Liam Neeson. Daha çok şey yapabilirdim. Soundtrack'in ismi de bu. Thank you. I Could Have Done More filmin son karelerinde Oscar Schindler'in bir günah çıkaran sahnesiydi. Etrafını saran, kurtardığı ve Schindler Yahudileri olan olarak bilinen grupla beraber. Bugün Oscar Schindler'in konu edildiği Schindler'in listesini birazcık konuştuk. Bir iki anekdotla film müziklerinin etkisini konuştuk ama Schindler'in listesine tekrar döneceğiz. Biraz daha detaylandıracağız. Bugün sadece bir deneyden bahsettim ama epey farklı deneyler de geliyor. Onları da tekrar harmanlayarak yeni bilgilerle bu filmi ve bu filmin müziklerini tekrar konuşacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Ve Muzaffer Corlu Twitter account'ından da program ayrıntılarına daha önceden ulaşabilirsiniz. Ya da podcast linklerine tıklayabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.